Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 15 lutego. Małgorzata Węgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Szef NATO nie obawia się o przyszłość relacji ze Stanami Zjednoczonymi i rosyjskim. On zapewnia, że żadnych incydentów na Morzu Czarnym nie było. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny anulował nową niepodległościową ustawę Katalonii. Ale najpierw prokuratura, która nadal szuka świadków piątkowego wypadku z udziałem rządowej kolumny i premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Są rozbieżności w wyjaśnieniach składanych przez podejrzanego o spowodowanie wypadku kierowcy Seicento Sebastiana K. i zeznaniami funkcjonariuszy BOR-u dotyczą użycia przez niego kierunkowskazu. Wiedzę na ten temat mogą mieć ci, którzy jechali za Seicento. Ten drugi pojazd, ewentualnie dwa pojazdy, bo tego do dzisiaj nie zdołał prokurator jednoznacznie ustalić, czy to był jeden pojazd, czy też dwa pojazdy. Kierujący tymi pojazdami odjechali z miejsca zdarzenia. Staramy się bardzo intensywnie kierujących tymi pojazdami odszukać. Mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Sebastian K. podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym ucierpiała premier Beata Szydło i dwaj pracownicy BOR-u był wczoraj ponownie przesłuchiwany. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Śledczy stawiają mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Grożą mu 3 lata więzienia. Przypomnijmy, do tego wypadku doszło w piątek. Rządowa kolumna 3 samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie miał zacząć skręcać w lewo i zderzyć się z autem, w którym była szefowa rządu. Szef NATO nie obawia się o przyszłość relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jens Stoltenberg mówił o tym na konferencji prasowej w Brukseli. Podkreślił, że ze strony nowych amerykańskich władz usłyszał zapewnienie, że dla Waszyngtonu NATO pozostaje ważnym partnerem. Prezydent, a także sekretarze obrony i stanu przekazali mi tę samą mocną wiadomość w sprawie NATO. Rozmawiałem ze wszystkimi trzema i wszyscy zapewnili, że Stany Zjednoczone pozostają mocno zaangażowane w NATO i w transatlantyckie więzi i że według nich siła NATO jest ważna dla bezpieczeństwa zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. W jednym z wywiadów udzielonych tuż przed swoim zaprzysiężeniem na prezydenta Donald Trump określił NATO jako organizację przestarzałą. Tymczasem to właśnie Stany Zjednoczone w największym stopniu finansują NATO i to amerykańscy żołnierze czy sprzęt są podstawą wielu operacji sojuszu, takich jak na przykład misja w Afganistanie. Dziś w Brukseli rozpoczyna się 2-dniowe spotkanie ministrów obrony krajów NATO. Ma w nim wziąć udział m.in. amerykański sekretarz obrony James Mattis. Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że żadnych incydentów na Morzu Czarnym nie było. W ten sposób odnosi się do wypowiedzi rzecznika wojskowego USA o przelotach rosyjskich samolotów wojskowych 10 lutego w pobliżu amerykańskiego niszczyciela na Morzu Czarnym. Rzecznik resortu Igor Konaszenkow zapewnia, że wszystkie loty rosyjskich samolotów odbywały się i odbywają nad neutralnymi wodami zgodnie z międzynarodowymi zasadami i wymogami bezpieczeństwa. O 3 incydentach 10 lutego informował rzecznik dowództwa europejskich sił USA kapitan Danny Hernandez. Według niego najpierw zbyt blisko do okrętu USA zbliżyły się 2 myśliwce Su-24, następnie jeden Su-24, a na końcu Il-38, który jest samolotem patrolowym. Hernandez powiedział, że samoloty te nie odpowiadały na wysyłane z USS Porter sygnały. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny anulował przyjętą przed 4 miesiącami nową niepodległościową ustawę Katalonii. Pozwolił też prokuraturze wszcząć dochodzenie przeciwko Carme Forcadell, marszałek katalońskiego parlamentu. Anulowany przez sędziów dokument zakłada, że proces niepodległościowy trwać będzie 18 miesięcy. W tym czasie powstać ma nowa konstytucja i struktury katalońskiego państwa. W treści ustawy zawarto ostrzeżenie wobec Madrytu, że jeśli centralny rząd będzie blokował realizację dokumentu, Katalonia jednostronnie ogłosi niepodległość. Zgodnie z ustawą w tym roku w regionie odbędzie się referendum niepodległościowe. Jako pierwsza na decyzję Trybunału Konstytucyjnego zareagowała Carme Forcadell. Marszałek katalońskiego parlamentu wyraziła w sieciach społecznościowych żal, że jedynym dialogiem, jaki chce prowadzić Madryt, są decyzje Trybunału Sprawiedliwości. Na wyrok sądu czeka były lider Katalonii Artur Mas. W piątek zakończył się proces o zorganizowanie przez niego przed 3 laty plebiscytu niepodległościowego. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz wiadomość sprzed kilku minut. Straż pożarna zakończyła poszukiwania mężczyzny na jeziorze w Baniach w Zachodniopomorskiem, który znalazł się pod wodą po tym, jak pękł lód pod ciężarem łada, którym jeździł wraz z drugim mężczyzną. Górkowie ze straży pożarnej odnaleźli pod wodą pojazd i oznakowali go, ale nie znaleźli poszukiwanego mężczyzny. Poinformowała przed północą Zachodniopomorska Straż Pożarna. Akcja została zakończona. I jeszcze jedna informacja, jednak nie w krakowskich sukiennicach, a w gmachu głównym Muzeum Narodowego będzie można oglądać Damę z Gronostajem, arcydzieło Da Vinci. Będzie eksponowane w specjalnie wydzielonej przestrzeni na pierwszym piętrze budynku. Taka decyzja zapadła po zasięgnięciu opinii Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Przeważyły o tym względy bezpieczeństwa, mówi dyrektor krakowskiego Muzeum Narodowego Andrzej Betlej. Odpowiednia liczba ochrony, i to ochrony naszej własnej, czyli muzealnej, nie żadnej instytucji czy też firmy ochroniarskiej. Odpowiednie warunki klimatyczne, odpowiednie zabezpieczenie elektroniczne, które tutaj jesteśmy w stanie dobrze wprowadzić. Obraz będzie za darmo dostępny dla zwiedzających 19 maja, czyli w dzień poprzedzający noc muzeów. Najcenniejsze dzieło sztuki w polskich zbiorach obecnie można oglądać na Wawelu. To był serwis Trójki. We wschodniej połowie Polski zachmurzenie duże, rozpogodzenia na południowym wschodzie, przed południem na krańcach wschodnich Mazowsza, Lubelszczyźnie i na północy Podkarpacia możliwe słabe opady marznące i mrzawki. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, a na termometrach od 0 stopni na wschodzie do 2-4 w centrum i 9 na krańcach południowo-zachodnich. Trójka. Program trzeci. I've been distracted, screwed. Trying to leave a set through. bardzo dobrym człowiekiem. Nie kradnie, nie bije i tak dalej. To tak jak my zupełnie. Bardzo dobry, dlatego że wymagania są niskie. Słuchaj, o tym śpiewam w utworze The Bar is Low. Czyli wytwórnia SAP powraca do korzeni. No tak, zdecydowanie. Chciałem ci tylko pokazać certyfikat, który ma płyta Why Love Now zespołu Beast Jeans, którego słuchaliśmy. Zobacz, certyfikowane nagranie bez użycia instrumentów dętych. No nie, no i taka złamana trąbka. To jest skandal. Ani saksofonu, ani klarnetu, ani trąbki. To... Nie wiem, czy klarnety się na to łapią. No nie. Brass Free Recording. To by było... To jest poza, że tak powiem, tą grupą. No to dobrze, to przynajmniej spokojny może być kolejny twórca, który pojawi się w naszej audycji, a to jest zapowiedź płyty, która dopiero się ukaże, chociaż to przedsięwzięcie, ten projekt znają Państwo doskonale. No i oczywiście tego artystę, Wacek Simpel i Nowa Sagara. To jest druga płyta zespołu Sagara, która nagrywana była w Bangalore, gdzie Wacław Simpel udał się w podróż po raz kolejny zresztą na południe Indii, żeby grać najpierw trasę koncertową, a później zarejestrować kilka nowych utworów ze swoimi hinduskimi muzykami, przede wszystkim Giridharem Udupą, który gra na gatami. No i jeszcze trzema muzykami, z którymi stale współpracuję. To jest taka wizja, jak się nauczyć muzyki karnatyckiej, podstaw muzyki karnatyckiej i później zaprezentować własne kompozycje w obrębie, powiedzmy, nawiązujące do tej tradycji. Tak, żeby się publiczność w Indiach na miejscu na to wszystko nie obraziła, bo reakcje, z tego co wiem, a miałem okazję rozmawiać nawet z Wacławem Simplem na ten temat, były dobre, włącznie z tym, że Simplowi zaproponowano jakiś rodzaj wykładu na jednej ze szkół muzycznych, w trakcie którego opowiadał z kolei o tym, jak mogliby hinduscy muzycy wykorzystywać zachodnią tradycję komponowania, tak, w rodzaj wymiany. Ja chciałem, że zaproponowano mu obywatelstwo. No nie, ale myślę, że to wszystko jest na dobrej drodze. W każdym razie najpierw grali w Indiach w zeszłym roku, w marcu będą grali koncerty w Polsce. Chociaż już oczywiście grali w tym składzie w Polsce, tak, przy okazji promocji oczywiście poprzednich materiałów. 27 lutego oficjalna premiera płyty w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Natomiast jedna rzecz, która zdecydowanie różni tę płytę od poprzedniej, poza okładką, która się wpisuje w taki cykl okładek płyt Wacława Simpla, wytwórni Instant Classic, takich geometrycznych, to jest to, że produkcją płyty zajął się niejaki Muric. Czyli człowiek od lamy. Stały współpracownik Wacława Simpla, jeśli chodzi o produkcję, i to słychać bardzo mocno. Bardzo słychać, że to jest materiał, który tu po nagraniu bardzo gruntownie dźwiękowo przetwarzał. Czyli Sagara numer 2 i wybieramy dwie kompozycje, Daydream i Uprise. Thank you. wcześniej Uprise, też z tej samej płyty, zatytułowanej po prostu Dwa. A to gdybyśmy powiedzieli, że Uprise mógłby się znaleźć na płycie zespołu LAM, to byśmy mieli taką pełnię. Ja myślę, że w ogóle to jest rodzaj tryptyku, który nam się zapowiada, to znaczy dwie części już mamy, Lines solową, płytę Wacława Zimpla i płytę Tria LAM, a tutaj mamy jeszcze inne spojrzenie, właściwie od innej strony, na rzecz bardzo podobną, to znaczy na minimalizm, na zawieszenie czasu, na takie zjawiska, które w muzyce, które najbardziej interesują naszego czołowego muzyka. Poza tym w przypadku minimal music ten wątek wschodni, azjatycki jest niezwykle istotny, bo przecież też minimalizm narodził się z fascynacji kulturą wschodu, a właściwie traktowaniem muzyki i czasu w kulturze wschodu, tą powtarzalnością, trwałością. W związku z tym to wszystko jakoś łączy się w jedną całość. Druga Zagara, za chwilę będzie 27 lutego i koncerty, to może przypomnijmy też nasz adres hch.polskieradio.pl. Dzisiaj zapewne Państwo śpią, ale na wszelki wypadek podajemy ten adres. Jesteśmy. Ale za to mamy przedpremierowe nagrania, bo to, co Państwo słyszeli, to dopiero na koniec lutego będzie do kupienia na płycie. I kolejny album ukaże się 24 lutego dokładnie w wytwórni Cuneiform Records. I ten kolejny album to jest jubileusz. To jest płyta na 20-lecie, aż trudno w to uwierzyć, składu Chicago Underground. Ale oczywiście jest to taki skład, który jest czasami raz większy, raz mniejszy. On zmienia się w zależności od tego, co ma do powiedzenia Rok Mazurek. No tym razem mamy Chicago, Londyn Underground. No właśnie, mamy fuzję. Oczywiście bazowo, bo to nigdy nie schodzi poniżej duetu. Rok Mazurek i Chad Taylor, grający na bębnach, na birze i na instrumentach elektronicznych. Rok Mazurek oczywiście, kornet, elektronika, sampler, głos. A do tego dołączeni zostali dwaj Brytyjczycy. Alexander Hawkins, pianista, którego bardzo zachwala Rok Mazurek jako takiego dynamicznego instrumentalistę, bardzo z bardzo świetnym wyczuciem melodii, rytmu, harmonii. No i John Edwards, kontrabasista, który uzupełnia to brzmienie, które się też staje nie tylko pełniejsze, ale też takie, powiedziałbym, momentami bardziej klasyczne. Czyli w tym wypadku mamy 2+2. Mamy 2+2. Mamy, no powiedzmy, że nie niezbyt klasyczny kwartet, ale jednak brzmieniowo znacznie mocniej osadzony, bo ta muzyka, którą Mazurek z Chadem Taylorem grywali sami, bardzo często nie miała takiej jakiejś mocnej podstawy basowej. A tutaj mamy to wszystko silnie osadzone na sekcji rytmicznej. Czyli Mazurek może odlatywać. Może robić cokolwiek w zasadzie. Nie, ale to jest cały czas rozpoznawalna muzyka, jeśli chodzi o jego styl, jeśli chodzi o jego sposób myślenia o muzyce improwizowanej, o jazzie. To jest cały czas Chicago Underground. Płyta nosi tytuł A Night Walking Through Mirrors. Ukaże się dokładnie 24 lutego. Chicago, London Underground. wkręcająca ta nowa muzyka, tak, Rafała Mazurka bardzo. I jego kumpli. I jak zwykle są dłuższe formy, są jeszcze dłuższe utwory niż ten na tym albumie. Boss Redux, wytwórnia Cuneiform i kwartet, tym razem Chicago London Underground. HCH, wydanie 222. Dzisiaj przypominamy w drugiej godzinie, po pierwszej powrócimy do eksperymentów lat 70., ale zanim to nastąpi, no to mamy jeszcze kilka nowości. Mamy najpierw panią, która się nazywa Sarah Lipstate i nagrywa pod szyldem Noveler. To już jest bodaj ósma płyta. To jest muzyka gitarowa przede wszystkim, ale taka w duchu krautrocka, w duchu oczywiście instrumentalna, oczywiście raczej długie kompozycje z również pewnymi elementami, sygnałami fascynacji minimal music, zdecydowanymi. No i fascynacji taką estetyką gdzieś pomiędzy gitarą a syntezatorem, bo oczywiście mamy też tutaj instrumenty elektroniczne, momentami ta muzyka trochę przypomina nagrania Steve'a Hauschilda na przykład, a z drugiej strony ten warsztat gitarowy wzięty z minimalizmu od Steve'a Reicha oczywiście, ale też dzięki współpracy z Rysem Chathamem czy z Glennem Branką, w orkiestrach, których Sarah Lipstate grywała z oboma tymi panami. Także płyty może to nie są płyty, nie zawsze są płyty udane w całości, ale zawsze na tych płytach Noveler można znaleźć przynajmniej pojedyncze ciekawe nagrania. I wydaje mi się, że tutaj przy tych wszystkich różnicach, bo to jest trochę różnorodności stylistycznej pomiędzy utworami, trochę różnic stylistycznych, bardzo ciekawy jest utwór inspirowany mocno Music for 18 Musicians Reicha, który nosi tytuł Rituals. Ale tyle samo trwa? To nie. Wybrałem. Nie, właśnie zdecydowanie krócej. Nie, bo boję się, tutaj muszę pilnować czasu jeszcze dzisiejszej audycji. Jakbyśmy jeszcze... To takie Music for 18 Musicians podzielone przez 18. Single, tak, taki wersja radiowa. Wersja singlowa i jednoosobowa dodatkowo jeszcze, także nie, nic nam tutaj nie grozi, jeśli chodzi o godzinne czy 45-minutowe formy. Rituals, a płyta nosi tytuł A Pink Sunset for No One. Thank you. Noveller, czyli Sarah Lipstadt i jej nowa muzyka z płyty A Pink Sunset for No One. No i tutaj inspiracja odległa, bliższa muzyką Steve'a Reicha, kompozycją Music for 18 Musicians. To o ile to, przyznaję, była dla mnie nowość, to kolejne pozycje, to powiedziałbym, są starzy znajomi, którzy tak, powiedzmy, w każdych jubileuszowych wydaniach HCH muszą się pojawić. Przy okazji nowych płyt. Mamy taką trójkę teraz. To prawda, ale wiesz co, jeśli chodzi o tych pierwszych starych znajomych, to w gruncie rzeczy dość dawno nie było. Aż się zdziwiłem, bo poprzednia płyta chyba 5 lat temu się ukazała. Drudzy dobrzy znajomi natomiast nagrywają przynajmniej jedną płytę bardzo rocznie. Często, to a prawda. Trzeci regularnie też i wznawiają, i wznawiają jeszcze ostatnio te pierwsze, w związku z tym ja już się powoli kupię, ale cały czas są i grają. No dobrze, to będzie taka podrubryka psychodeliczno-rockowa w HCH w takim razie. Tak, jest weterani HCH. Wszystko amerykańskie zespoły. Najpierw formacja Grails, której słuchaliśmy ostatnio na pewno przy okazji płyty Deep Politics. To była już piąta płyta i mi się wydawało, że to był album już taki trochę mniej interesujący niż poprzednie. Mi się podobała bardzo ta formacja w takiej postaci ciężkiej, kiedy łączyła psychodelię z bardzo ciężkimi brzmieniami rockowymi. Teraz miałem okazję posłuchać dopiero trzech utworów z nowej płyty, która jest zapowiadana za chwilę ma się ukazać, dosłownie jakoś na dniach, płyty Chalice Hymnal, i ona się wydaje z kolei dużo lżejsza, taka bardziej przestrzenna, bardziej akustyczna i delikatniejsza. Ale to będzie bardzo długi album i zapowiadany jest, jako że przerwa była trochę dłuższa, zapowiadany jest na takie rzeczywiście niezwykle ważne wydawnictwo w karierze zespołu. Chalice Hymnal, taki tytuł będzie nosiła ta płyta. Natomiast jeśli chodzi o kolejnych, a właściwie kolejnego artystę, no to tutaj ostatnio był pewien problem powtarzalności, wydaje mi się, i może też braku pomysłu. Chociaż to jest człowiek, który dostarcza nam swoje albumy rzeczywiście, jak powiedziałeś, bardzo regularnie. No kiedyś zachwycałem się nim, ostatnio nieco mniej. No, ale też zdecydowanie mniej. Ale jest. No, jest, mamy tylko jeden utwór znów z płyty, która dopiero w zapowiedziach, też ukazuje się za kilka dni. Płyta nosi tytuł Burning the Threshold, a jeden utwór, który wybraliśmy, Taken by Ascent. I nie wróży zasadniczo niczego odmiennego niż od tego, co mieliśmy na ostatnich płytach. Także dla miłośników muzyki gitarowej na pewno Ben Chesney jako świetny gitarzysta. Ta płyta jego projektu Six Organs of Admittance to będzie coś. Natomiast dla wszystkich innych mam pewne wątpliwości. Ale posłuchajmy może. No to słuchamy Grails, a później Six Organs of Admittance.